acılar çeker yalnız başına. Yeter bu kadar yeter. Yarim bu günahların kalmaz yanına. Mevlam adamı yakar. Gülüm diye diye, canım diye diye. Bile bile, gülüm bile bile, kınan oldum. Adını yazmışlar gökyüzüne, fırtınalar düşmüş kaderine. Yolunu çizmişsin sen yine, emrin olur gülüm, emrin olur. Adını yazmışlar gökyüzüne, fırtınalar düşmüş kaderine. Yolunu çizmişsin sen yine, emrin olur gülüm, emrin olur. Akşam dalgalar vurur sahil boyuna, vurur içimi yıkar. Siyah kelebeklerim uçar delice, ahım ölüme kadar. Gülüm diye diye, canım diye diye. Bile bile, gülüm bile bile, kınan oldum. Adını yazmışlar gökyüzüne, fırtınalar düşmüş kaderine. Yolunu çizmişsin sen yine, emrin olur gülüm, emrin olur. Adını yazmışlar gökyüzüne, fırtınalar düşmüş kaderine.